Bismillahirrahmanirrahim. Bugün nasıl olsa konumuz Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin 7 emri şerifleri. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri farklı zamanlarda, farklı yerlerde Ashab-ı Kiram'ına bazı özel sohbet yapmıştır. Bunda bazı emirleri tavsiye etmiştir Aleyhisselam Hazretleri. Bugün inşallah konumuz Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin 7 emri şerifi. Nedir bunlar? Birincisi, bir iadetil meryıldı. Hasta ziyaretini yapmak. Hastaları dolaşmak. Bu İslam kardeşliğinin bir gereği. Genelde hasta yatan kişi eğer uzun zaman hasta yatarsa tabii dostlarını arar, arkadaşlarını arar, canı sıkılır, darılır, bunalıma girebilir. Onun bir ihtiyacı vardır morale, şunlara bunlara. Bunun için elhamdülillah İslam kardeşliğinin bu gereği hastaları unutmamak, onlara dolaşmak. Tabii inşallah tekrar döneceğim. Daha geniş inşallah açıklamasına. İkincisi ve tebail cenazeti. Cenazelere tabi olmak. Ölen bir kişinin cenazesi için evine gitmek mümkünse yardımda bulunmak. Tabii ölen kişinin yakınları belki uykusuz kalmışları birkaç gece hastalık devam etmiştir. Onları yalnız bırakmamak, onlara yardımcı olmak, bu arada tabi bir de özellikle cenaze namazını kılması ve cenazenin toprağa gömülme meselesi inşallah. Üçüncüsü ve teşmitil altısı. Aksıran, hapşıran bir kimse aksırınca eğer elhamdülillah derse ona teşmit deniyor. Cevap vermek yerhamdülillah Allah demek. Tekrar bana döneyim inşallah. Ve İbrarül Muksimi, bir Müslüman kardeşine yemin etmişse o yemin de eğer bizim ile ilgili ise eğer mümkünse yeminin bozulmamasına yardımcı olmak. Ve nasril mazlumi, bir de mazluma yardımcı olmak. Mazlum, haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan kişi, ister bu kişi insanlardan fertlerden olsun, ister tabi başka yönden olsun, her ne şey olursa olsun, mutlaka mazluma da yardımcı olmak da İslam'da gerekiyor. Ve icabeti da'i, bir de bir kimse davet ederse evine, işte bilhassa velime, evlenme yemeğine, bu daveti de icabet etmek, oraya gitmek. Ve yedincisi de ve ifşai selamı, selamı yaymak. Selamı, çok çok selam vermek. Müslüman arasında bu bir tabi köprüdür. Bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de vardır. Yani en sahih hadislerden de biridir. Şimdi gelin inşallah açıklamalarında. Birincisi, hasta ziyaret etmek hastaları. Elhamdülillah Rabbimizin rahmetinin tecellisi nedir aziz cemaatimiz? Bizler bazen farkına varmadan öyle sevap kazanıyoruz ki bunların dünyada farkında değiliz. Namaz kılan bir kimse ibadet yaptığını biliyor. Konuşan kişi ibadet yaptığını biliyor. Fakat bir de bakın, hasta ziyareti var. Genelde eş, dost falan konu koşu birbirine dolaşılır da bunun pek sevabını farkında olamayız. Hadis-i şerif bu konuda Kütüb-i Sitte'den, Tirmizi'den hadis okuyorum inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Mami Müslümin Yehudi Müslümen gudbeten. Bir Müslüman kişi yine bir Müslüman hastayı ziyarete giderse, bakın burada incelik var değil mi? Bir Müslüman kişi bir Müslümanı ziyarete giderse, zaten inancı yok Allah korusun kişinin. Hastayı ziyareten gitse fayda yok, o kimse Kabe gitse tabi fayda yok. Önce iman şart tabi. Demek ki bir Müslüman yine kendisi gibi diğer bir Müslümanı hastalığında, gerek hastanede, gerek evinde ziyaretine giderse, gudveten sabah giderse. İlla salihis ve elfe melekin hatta yümsiye. O gün akşama kadar, bakın müjdeye bakın, o gün akşama kadar 70 bin melek o kişiye dua ediyorlar. Hastayı ziyaret eden kişiye. Demek ki bir Müslüman, diğer Müslümanı sabah, yani gündüz ziyarete gitti. Ta akşama kadar 70 bin melek hasta ziyaret edene dua ediyorlar. Ve ni'adehü aşiyeten, eğer akşam nasıl rica ederse, aynı şekilde yine 70 bin melek o kimseye sabaha kadar dua ediyorlar. Mesela bir insan yastan çıktı ya da kısa gecede yastan önce hasta yerde gitti. Oturdu bir evine gelip yattı uyuyor. Uyuyor bakınız ama melekler o kimseye o gece dua ediyorlar. Hasta ziyaretinin tabi bazı kurallar var muhteremler. Ameller niyete bağlı burada bakınız. Hadis-i şerifin bu da gereği. İnnemel a'mâle bin niyat. Hadis-i şerifin gereği. Ameller, yapılan işler, ibadet olsun, başka adab olsun, kişinin niyetine bağlı. Eğer bir insan sırf Allah rızası için hem o hastanın gönlünü almak için kişi bu niyete giderse o zaman bu sevabı alıyor. Ama istemeye istemeye zoraki gitmezse ayıp olur, yarın yüzüne vururlar, kırırlar diye isteksiz zoraki Allah için almazsa tabi ne yazık ki bu sevaptan kişi mahrum kalıyor muhtemelen. Bu bir. İkincisi yine hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hastanın yanında kim daha az oturursa o daha çok sevap alır buyuruyor bakın teremler. Hastası ziyaretinde kim daha az oturursa o daha çok sevap alıyor. Bazı hastalıklar vardır ki işte idrarı var, tutamaz, şusu vardır, bunu vardır, aksırmaz, öksürancısı, ızdırabı vardır, fazla oturamaz, şey yapamaz. O kişi tabi hem dostlarını görmek ister, hem de onun yanında sıkılır bu sefer. Bunun için hasta ziyaretinde az oturmak gerekiyor. Ancak tabi bazı hastalara vardır ki, mesela ayağından bir rahatsızlığı var. Kafası sağlam, kalbi sağlam, konuşmaya seven bir kimse, yanına gidili de ısrar ediyor, oturun diye ısrar ediyor, onun tabi oturulur. Ama bunun dışında demek ki az oturmak sevabı daha fazla oluyor. Bir de Peygamberimizden bize bir şey var burada, tavsiye var. Hastanın yanında şunu okuma gerekiyor. Hadis-i şerif Ebu Davud ve Tirmizi'de, Kudüs'ten. Ben Adem Meriyullan. Bir kimse bir hastayı ziyarete gitse, lem yaldur ecelühü, o hastanın da henüz daha eceli gelmemiş hasta ise, tabi bir hastanın eğer ömrü bitmiş, eceli gelmişse, kim ne yaparsa yapsın, ona kimsenin bir faydası olmaz muhteremler. Yani ömür uzatılamaz tabi. Demek ki bir kimse bir hastaya ziyarete gitse, o hastanın da henüz daha ömrü bitmemiş, eceli gelmemişse, فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعًا مَرَّاتٍ bir kimse o hastanın yanında 7 defa şunu okursa, 7 defa, اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيمِ tabi kalem yazabilir muhteremler, اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيمِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيَكَ çok kısa bakınız. Ama o kelimeler, bu kelimeler, Peygamber'in ağzından çıkan kelimeler. Tekrarlıyorum. اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيمِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيَكَ اِلَّا فَاللّٰهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَرَضِ Peygamberimiz bize böyle kesin buyuruyor. O hasta eceli gelmemişse Allah o hastaya şifa verir buyuruyor muhteremler. Peki bunu anlamı ne acaba bu kadar? اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيمِ azamet sahibi olan Allah'tan istiyorum. رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ öyle Allah ki arşı azamı da Rabbi olan Allah'tan istiyorum. اَنْ يَشْفَيَكَ sana şifa vermesini anlamına geliyor. Bir de tabi bazen hasta, garip hastalar da vardır. Garip hastalar vardır. Gurbettedir, orada kimsesi yoktur, hasta almıştır. Kimse kapısını çalmaz tabi, gariptir. Bunların da durumuna bakalım böyle. Yani mümkünse böylesine bulucu etmek, daha da bakın sevap muhterem. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, el garibu, bir garip, gurbette. İzâ merillâh, hastalandı gurbette. Fenallara an yeminiye, şöyle hastalandı, bir sağ tarafına baktı. Ve an şimaliye, sol tarafına baktı. Ve min emamihi, önüne baktı. Ve min halfihi, arkasına baktı. Felem yere ehaden yarifuhu. Kendisini tanıyan bir tek kişi göremedi. Evet, insanlar var. Hastanede tabi hasta olabilir. Evinde olabilir. Demek ki garip hastalandı. Gurbet ellerinde şöyle sağına baktı, soluna baktı, önüne arkasına baktı. Tanıdık bir tek kişi yok. Yani kimse onunla ilgilenmiyorlar. Terk edilen bir garip hasta. Yağfirullah lehü ve maddehâre. Bu kişi bu duruma geldiği zaman, yani bakıp da artık garipsendi, böyle hüzünlendi, kimse anlatandı yok, bu duruma gelince Allah okulun günahlarını ma tekade min zembi, Allah o hastanın günahını affediyor. Ne kadar geçmiş günahı varsa. Bakın muhteremler. Tabi aşağı yukarı asker de buna benzer muhteremler. Asker de hastalığına bir gurbet ellerinde. Hastaneye yatırırlar. Tabi onu kim cihate gelecek orada kendisine de. Demek ki bir hasta gurbette hastalanırsa buna göre sevabı var. Hatta bir Müslüman kişi gurbette hastalanıp ölürse hükmede şehit oluyor. Şehit oluyor böyle. Şimdi ikinci geçiyor inşallah, ikinci bölüme. Vettibâin cenaze. Cenazelere koşmak, cenazelerde yardımcı olmak. Önce bir kimse henüz daha ölmeden önce ona hayatta olanlar ne yapabilirler? Kişiye son anda ne gibi insan yardımda bulunabilir? Önce şunu bilelim aziz cemaatimiz, bir hasta, yani hastalığına bilinen bir hastalık, ölüm hastalığı, geçici bir hastalık değil, tedavisi mümkün değil, ağır hastalandı, mümkünse bunu hastaneye falan götürmek daha eftal. Yani öleceği artık kesin, yani tıbben de biliniyor artık öleceği biliniyor, bunun bir çaresi yok. En iyi ölüm, kişi tabii evinde huzurla ölmesi daha iyi. Bazen öyle oluyor, hastalığı biliniyor, bunun çaresi yok. İşte ambulans gelecek, şu gelecek, bu gelecek, gürültü, patırdı. Ondan sonra bazı hasta yolda ölüyor, ambulansta muhtemelen. Bazı da hastanın daha girişinde ölüyor. Bunun için tabii bunlar da bir nevi garip oluyor bunlar da. Mümkünse kişi kendi yatağında, evinde ölmesi daha makbul. Ölüm hali bilhassa son nefes deniyor buna. Son nefes deniyor ki, işte hayat memat, dünya ahiret orada noktalanıyor böyle. Yani en mühim mesele o anda. Tabii hasta o anda birinci yerindeyse, fakat ne de olsa aşırı hararet olur kişi, yanma olur içinde. Ölüm sarhoşluğu, sekiratü mevt deniyor. Yani aklı tam ermeye başlar. Aklı tamamen karışır. Artık öbür alemden bazı varlıkları görmeye başlar. Dünyada artık pek görüşü azalmaya başlar. Muazzam o da hararet olur bence. Sıkıntı olur. Muazzam sıkılır. Hatta bu gibi hasta henüz daha biraz daha kuvveti varsa yattığı yerde ayağını uzatır, toplar, elini bir yere yapar, üstüne alır, göğsüne tekrar yapar. Devamlı bir hareket yapabildiği kadar, güç gittiği kadar. Neden? O anda hastada muazzam bir korkunç sıkıntı başlar. Sıkıntı başlar böylece. O kişi artık o anda ölüme inanır. Yani artık ölmek üzere olduğunu kişi bilir, ölüme inanır. İşte o kişi o anda muazzam bir pişmanlık başlar, pişmanlık başlar. Kişi yattığı yerden aklı erir, hayatının geçmişini şöyle bir göz önüne getirir. Dünyaya doğmuş, dünyaya gelmiş, artık aklı erdiği kadar çocuk, gençlik çağları, şunları, bunları dünyaya koşmuş, koşuşturmuş, şunlar, bunlar. Fakat bakıyor ki hepsi şu anda boş artık ama onun için anda. Öteye gitmiyor bu. Yapamadığı ibadetler aklına gelir, işte ondan dolayı işte bir pişmanlık başlar kişide. Muazzam içi yanar, pişman böyle. Kendi kendini yiyecek. Öyle sıkıntı başlar kendisinde. O arada artık ruhları görmeye başlar. Ölen annesini görür, babasını görür. Hatta onları o ruh olduğunu bilmez onların. Aynen yani aynı şekilde görünürler onlar. Her ruh öldüğü yaşta görünür, hem de öldüğü andaki kisvesiyle görünür ruhlar. Aziz cemaatine bakınız. Bir hasta, ölen kişi hangi üzerinde elbise varsa ölmüşse, hangi yaşta ölmüşse o öyle görünür onlar. Annesini görür işte, babasının, dedesinin yakınlarını görmeye başlar, onlarla konuşmaya da başlar, çok şey görmeye başlar. O anda öncelikle bu hastanın yanında, odasında sükunet şart, ilk önce sükunet. Vay işte annem komaya giriyor, ölüyor, babam ölüyor, telaş, ağlama, mağlama, hastaya bunun muazzam zararı var. Zaten sekeratü mevte, zaten beyni tamamen karışmış, kendini toparlayamıyor zaten. O hale gelmiş, muazzam sıkıntı da, ateş, muazzam ateşi, ateşe kendisi. Onda huzur lazım. Bir de bulunduğu odanın temiz olması lazım. Ne gibi temizlik olacak burada? öyle duvarda, muvarda, masa üstünde büyük resim falan varsa bundan oradan dışarı çıkarılması gerekiyor aziz cemaatimiz. Çünkü rahmet melekleri o zaman oraya giremiyorlar. Allah izin vermiyor onlara. Ne gibi günah bir şey varsa ondan dışarı çıkarılması gerekiyor. Bir de kadınlardan ne kadar yakını da olsa o anda adet günlerinde ise onun dışa çıkması daha eftal bu da. Ama başka kimse yoksa yarın dağında o zaman tabii kadın durabilir. Ama yanında başkaları varsa bir kadın adet halde ise onun dışa çıkarılması gerekiyor. Ondan sonra artık bu kişiye ne yapma gerekiyor? Kelime-i tevhidi söylemek gerekiyor yana başında. Kim söyleyecek? O kişinin sevdiği biri söyleyecek ama. Efendim işte falan amca, hacı amca, hoca, moca değil mutabak vardı. Ölecek olan kişi kimi seviyorsa, kimden hoşlanıyorsa, kimden bir ünsiyet tat duyuyorsa öyle bir kimse bunun yanına başına oturacak, onun duyduğu şekilde ona kelime-i tevhid söyleyecek. Bu da Müslim'de adı şerifte Peygamber Buyur Aleyhisselam Hazretleri Mevta'nıza kelime-i tevhidi ilka edin Peygamber Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Nedir kelime-i tevhid? Tabi biliyorsunuz La ilahe illallah. Ama bu şekilde La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Bazen de hasta süre delmez. Çok da fazla bağırılmaz. Hasta duyacak şekilde kulağı yanında, dibinde ona söylenir. Hasta bunu duyar muhteremde. Hasta bunu duyar. Yani hayattayken eğer kendisinde sağırlık yoksa normal bir kişi, ölecek olan kişinin dili tutulabilir. Gözleri pek görmez ama en son işin duygusu gider, en son gider. Mevlam onu bırak, almıyor adamlar. O kişiyi duyar böyle, duyar. Eğer hastanın bu kelime-i tevhidi bir defa söylediği duyulursa yeter, yeter. Şimdi buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir kimsenin son kelamı, ahir kelami la ilahe illallah dehale cennet peygamberler. Kimin ki dünyada son kelamı la ilahe illallah olursa o kimse dehalel cennet cennete girdi. Bak yedhulu değil dehale girdi. Yani kesin girecek. Yani girecek. Ama başka günahı varsa var orada. Tam hesap var mahşerde. O kimse başka günahlarından dolayı cehenneme girip azabını biraz çekse bile ama cehennemde ebedi kalmayacak, oradan çıkacak, mutlaka cehenneme girecek muhtemelen. Bu müjde bu şekilde böyle işte. Hasta o anda muhteremler başı çok karıştığı için Allah korusun kişi anda bunu hatırlayamaz da bazı kişi bunu Allah korusun böyle şey. Bu tabii Allah'ın yardımı olması gereken bir mesele bu. Allah yardım ederse inşallah, hepimiz bunu söyleyelim inşallah az cemaatimiz. Tabii bunu söylemiş son nefeste, dünyadayken bunu çok söylememiz gerekiyor işte kelime-i tevhid muhteremler. Çünkü imanın da başı bu, anahtar bu. Her şeyin bir anahtarı var. Tabi cennet var ama anahtarı da kelime-i tevhid muhteremdir. Hayatta bunu çok söylememiz gerekiyor, her zaman böyle. İşte, güçte, yolda, otururken, kalkarken, yattığımız yerde bu söylemek gerekiyor. Ama dediğim gibi, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Bilhassa bir Allah derken, her çıkacak, böyle kalbe, rahat bağlanacak kalbe. La ilahe illallah. Böyle huzurla söylemeye gerekiyor bunu. Yani Allah'tan başka ilah yok bakın. İlah yok. Hatta önce burada nefi geliyor. Olumsuz geliyor bakınız. La ilahe. Kişi kalbinden başlıyor. Afaki deniyor. Dış alemi ortama geçiriyor. Kişi bir daire çiziyor. Alem insan dolaşıyor. Bakıyor ki kişi ilah yok başka. İnsan ilah olabilir mi insan? Ölecek, çürüyecek insan ilah mı olur insan böyle? Ağaçlar mı? Dağlar mı ilah olacak? Ay güneş ilah olacak? Bak, bir değişiklik bence. Önce nefi olumsuzluk. Yani önce tahliye, sonra tahliye diyelim adamda. Önce kalbi temizleniyor. Her türlü putçuğuta ilahtan temizleniyor. La harfiyle la ilahe illallah kalbe dönüyor. Oraya ilişki. İllallah. Ancak Allah ilah olacak. İşte tabi Allah'ın yardımıyla inşallah muhteremler. Bunu bir hasta sonra bir defa söyledi mi bu nedir? İmanlı öldüğünün yüzü kesin kanıtı budur. İmanlı ölmüştür bence kişi. Bir insanın nasıl öldüğü belli olur mu? Yani iyi halde öldüğü belli olur mu? Tabi her şeyin bir işaretleri var, alametleri var. Bir kimse son anında, son nefesinde gözünden yaş gelirse, son anda gözden göz pıralarından çok değil böyle, yani birer damla kadar bir yaş akarsa gelirse, bu elhamdülillah büyük bir müjde, sevinçtir bu. Neden aziz cemaatimiz? O anda, ölüm anında buyuracak ki Mevlam hastaya, kulum, ben senden razıyım kulum buyuracak. Ben senden razıyım. İşte yerin, bak. O an tarihte bir şeffaf oluyor ruh için. Kul yatıyadan bakacak, cennetteki kendi yerini, köşkün makamını görecek. Görecek. Ama ne yapacak? Utanacak Allah'tan. Hayal edecek. Ya Rabbi, ben sana kulluk edememişim Rabbim. Ben dünyaya boş harcamışım ömrümü. Kula pişmanlık olacak. Ya Rabbi sen nasıl Rabbimmişsin Rabbim bana. Sen bunu bana veriyorsun Rabbim. Hayal edecek. Bu hayadan kaynaklanan bir gözyaşı. Ama cennette yer cennet muhtemelen işte. Kul ne yapacak orada? Ah ya Rabbi ben senin kıymetini bilememişim Rabbim. Sana daha kulluk edememişim. Pişmanlık olacak. Birer damla göz. Yaşı çıktı mı? Elhamdülillah bu iman ölme. Bir de alından ter çıkar. Ama iğne ucu gibi, boncuk tanesi gibi. İnci küçük küçük böyle. Öyle normal teleme değil, beden telemesi değil. Alından ince ince boncuk şeklinde iğne ucu gibi terler son anda bir çıkar. Terler çıkar. Bu da elhamdülillah o kişinin iyi öldüğünün alametidir. Bir de tabii yüzünün filan sararması muhtemelenler. Yalnız tabii ölen kişi yattan sonra onun sırtı morarır. Çünkü kan dolaşımı durunca yer çekimi kanı altına çeker, altına kanını çeker, altı morarır. Kişi o sayılmaz o. Yani yüzünün sararması. Bu üç alamet hastalığı belirdim elhamdülillah. O kişi çok iyi şekilde Rabbine kavuşmuştur. Tabii bunun aksi de var. Onları saymayacağım. Allah ondan korusun, cümle korusun inşallah. Sonra ne yapacak hastaya, öle kişiye? An Ümmü Selemeti radıyallahu anha. Hazreti Ümmü Selem Hazretleri buyuruyor. Kocası Ebu Seleme, Ebu Seleme Hazretleri kocasıydı. Ebu Seleme de öldüğü zaman Peygamberimizin evimize geldi. Ebu Seleme'nin gözleri açıktı. Göz açıktı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri var eliyle onun gözünü kapadı Peygamberimiz. Kapadı. فَاَمَلَّهُ ثُمَّ قَالْ Peygamber eliyle gözünü kapadı, sonra şöyle buyurdu. اِنَّ الرُّهَا اِذَا قُبِلَّا تَبِعَتُهُ الْبَصَرَ تَبِعَهُ الْبَصَرَ Ruh, bedenden ayrıldığı anda göz kendi ruhuna o zaman bakıyor, o zaman görüyor. Şimdi bir ruhumuzu göremiyor, bilemiyor bence. O anda, ruh bedenden ayrıldığı anda o kişi anda göz onu görüyor, göz açık kalıyor, onun için kalıyor böyle şey. Peygamber böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber gözünü kapadı. Demek ki bir kimse öldüğü zaman o ölen kişinin gözlerini kapamak gerekiyor. Kapanmıyor. Bir de tabii ağzı açık kalmasın diye çene bağlanır muhteremler. Çene bağlanacak, hepimizin bak, alt çenen bağlanmadan tevbe gelmişler. Çene bağlanacak. Bir mendille, bir şeyle, işte başörtüsüyle, bir şeyle alttan alınır, üstten bağlanır. Yapıştırır ağızlara böylece, yapıştırılır, bağlanır. Ve hastanın üzerinde fazla bir şey varsa kalın, hepsi onu çıkartır bunların. Artık üşümez muhtemelen. Hadi üşümez artık böyle. Üşüme biter artık ondan böylece. Bir külot, bir de atlet bırakırsa yeter. Fazla bir işlemez, ondan buna çıkarılır, uzatılır. Hanefi mezhebinde eller yana bırakılır. Yana bırakılır. İki türlü yatırış vardır o anda hastayı. Hatta mümkünse, mümkün değil, daha önemlisi ölmeden evvel bunu yapmak gerekiyor hastayı. Ölmeden evvel gerekiyor. En eftali sağ kıbleye gelecek. Yani başı bu tarafa gelecek. Kıble olduğuna göre böyle. Başı buraya gelecek. Ayağı buraya gelecek. Onun sağ tarafı kıble doğru gelecek. Eğer yattığı odanın şekli buna müsait değilse, divanlar müsait değilse, o zaman ayağı kıbleye gelecek, başı ötede olacak. Baş altı hafif yastık konulur, yani yüzü kıbleye bakacak. Çünkü başı kıbleye gelse, o zaman arkası kıbleye geliyor, kıbleyi göremiyor. Bunun için kıble görmesi için ayağı kıbleye gelecek, başı karşıda olacak, baş altına yastık hafif konunca yüzü kıbleye bakacak. Bu şekilde getirilir. Tabi üstü örtülür. Bir de azı cemaatimiz üzerine bir metal madde konur üzerine. Demir konur böyle. Demirde çok sırlar vardır. Ki Kur'an'da bir hayat süre vardır. El Hadid suresi diye. Yani demir suresi diye. Demirde sırlar vardır. Tabi makas olabilir, bıçak olabilir, böyle başka bir şey olabilir. Metal bir demir parçası üzerine karnı göğüs arasına konur. Bu neden? Bu ölen kişinin şişmesini önler. Önler. Eğer konmazsa fazla şişer böylece. Bu bunu önlüyor bu. Onun çok hikmetleri, sırları var demirin. Bundan sonra tabii artık yıkanma faslı falan başlıyor. Onlar bunlar başlıyor. Bir de kısa şuradan bahsedeyim azı cemaatimiz. Hayatta olan bir kimse yıkanırken nasıl utanır hayal ederse, ölen kişiye aynen utanır hayal eder böyle. Bunun için bir cenaze yıkanırken herkes oraya girip çıkmaması gerekiyor. Kim yıkayacaksa yıkayan kişi, işte yardımcısı, su dökeni filan onlar girerler. Aynen utanır böyle. Çünkü ruh ölmüyor. Ölüm nedir? Ölüm bedenin feç olması anlamına geliyor. Mesela bir kimse, Allah korusun derim ki felç oldu. Yani elleri, ayakları, dili felç oldu bir kimsenin. Ruh bedende, ruh bedende ama ne yapıyor ruh? Felç olan organlara ruhun sözü geçmiyor. Aynı akıllı kişi, bilinçli kişi, mesela bir şey görüyor karşıdan, tam eli var orada, duruyor el duruyor böyle, tutmak istiyor ama elin sözü geçmiyor. Konuşmak istiyor, dil dönmüyor. Ölüm nedir? Bütün bedenin felç olması, ruhun iradesi dışı çıkması. Artık ruh karışamıyor bedene, o var. Aynı ruh duruyor. Bunun için Hazreti Fatıma-tı Zehra validemiz, Hazreti Ali'nin hanımı, Resulullah'ın kızı Fatma anamız, Hazreti Ali'ye şöyle dedi, öleceğini tabii biliyor, Peygamberden sonra 6 ay yaşadı Fatma Hanım'da muhtemelenler. 6 ay yaşadı. İsmi Fatıma-tı Zehra idi. Ondan sonra ismi Fatıma-tı Betül oldu. Betül dünyadan kopmuş. Her şeyi bırakmış artık. Allah'a yönelmiş anlamına geliyor. Hazreti Fatma Hanım'ımız 6 ay yaşadı dünyada Peygamberimizden sonra ama yatıp uyuyamadı muhtemelenler. Kana kana su içemedi. Kuru arpa ekmeğine doyasayı yiyemedi böyle. Kendini Mevla'ya verdi. Allah kendisini verdi. Yandı böylece. Son günüymüş. Hazreti Ali eve geldi. O gece ölecek. Son günü. Hazreti Ali eve geldi. Baktı Hazreti Ali Efendimiz ev temizlenmiş. Çamaşırlarını yıkanmış. Hazreti Fatıma Validemiz kendisi yıkanmış. Hasan Hüseyin Eratar'ın yıkanmış kendisi. Hazreti Aliye'ye girdi şüphelendi. Ya Fatıma, ben bir değişik gördüm. Ne oldu hayrola? Ya Ali, babam beni bahşen bekliyor. Babam beni bahşen bekliyor. Ben yolcuyum ya Ali. Ali ne olur hakkı helal et bana. Helalaştılar. İşte evlatlarına ona tabi teslim etti. Hazreti Halife'm ona yalvardı. Bak ya Fatıma, sen bir Resulullah'ın kızısın. Ben koca olarak, zevcin olarak hakkımı yerine getiremedim. Ne olur beni şikayet etme orada. Derken o Hazreti Ali'ye tabi o yalvardı. Helallaştılar. Sonra şöyle de Hazreti Fatıma validemiz, ya Ali, beni sen yıka dedi muhtemelen. Beni sen yıka dedi. Bir kadın bile olsa, kadın bile olsa benim bedenimi görmesine, çıplak olarak el sürmesine ben dayanamam bak. Çünkü onlar ölmeden ölmüş vaziyette onlar, ruh haline zaten. Beni sen yıka dedi. Yine vasiyet ettim, beni hemen yıka, hemen gece götürün mezara göm. Fazla kalabalık olmasın. Ben tabut içinde bile olsam, insanlar bana bakarken utanırım, haya ederim buyurdu muhteremler. Ve öyle oldu. Hazreti Ali yıkadı onu. İşte bunun için Şafii mezhebinde erkek hanımı yıkayabiliyor Şafii mezhebinde. Hanefi de yıkayamıyor. Hanefi mezhebine göre bir kadın öldü mü erkekten hemen boşluk çıkmış oluyor böylece. Erkek ona dokunamıyor böylece. Tabii neden bunun şeyleri var ama girmeyeceğim ayrıntılara girmeyeceğim. Bunun için aziz cemaatimiz çok yani öyle oluyor günümüzde cenaze yıkanırken Allah korusun giren çıkan bakan giren çıkan bakan o kişi utanıyor bundan böyle. Aynen hepsini görüyor bunları. Yine hadiste buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ölen kişi kendisini kim yıkıyor onları görüyor. Su dökeni görüyor. Tabutunu taşıyanların hepsini görüyor. Namazını kılanları görüyor. Kendisini mezara kim indirdiğini hepsini görüyor. Hepsini görüyor muhteremler. Yine hadis-i şerifte geliyor Buhari'de. Ulu Aleyhisselam Hazretleri bir cenaze inkâne salihaten tekûlü kaddimûni kaddimûni diye yalvarıyor bakın muhteremler. Bir cenaze artık öldü. Bekliyor. İşte yıkanacak tabii, kefenlenecek, mezara götürülecek. İn kâne salihaten, eğer o kişi Allah'ın salih kulu ise, erkek kadın, ne yapıyor? Acele ediyor. Ne diyor? Tekulü. Kaddimuni, kaddimuni, hep yalvarıyor. Hadi çabuk olun, çabuk, beni götürün, götürün. Neden? Yerini gördü muhteremler, yerini görüyor böylece. Yerini gördü. O mezar göründüğü gibi değil ki ama mezar göründüğü gibi. Değil az cemaatimiz, mezar böyle. Öyle dıştan öyle görünüyor. Hele kışın çamurda suda çıkabiliyor, çamur görünüyor, kara toprak gibi görünüyor, yer altına gömülüyor, öyle görünüyor. Öyle değil az cemaatimiz ya. Öyle olsaydı Resulullah toprağa verilmezdi peygamberimizde. Öyle olsaydı bu kadar 100 küsur bin peygamber toprağa gömülmezdi böyle canlar. Böyle. Onun için mezar göründüğü gibi değil az cemaatimiz. Peki nasıl oluyor alem? Orası ruhsal bir alem işte, berzah alemi var. Öyle bir alem arası, o alem ruhsal bir hal, hal mahtarlar. O mezar nasıl genişliyor, o mezara cennetten pencereler açılıyor. İyice peygamberler onun ziyaretine gelir, iyi kulu. Evliyalar ziyaretine gelir, yakın ölenleri. Onlar bekliyor orada. Mesela diyelim ki bir kimse buradan başka bir yer, uzak bir yere hicrete gidiyor. Ama orada yakın tanıdıkları var. Buradakiler hüzün duyarlar, ağlarlar icabında uğurlarken ama onlar yoluna bakıyorlar. Ah çabuk gelse, çabuk geliyor mu derken ona bakarlar aziz cemaatimiz. Orası da öyle bir alem orası işte aziz cemaatimiz. Yalnız günümüzde çok bir hata ediliyor. Şöyle bir söz sarf ediliyor. İşte filan kişi öldü, filan yerdeki ebedi istedgahına gömülecek deniyor. Mezar ebediyet değil muhtaz cemaatimiz. Mezar geçici, geçici böylece. Ancak kafirlere göre mezar ebedi. Yani kafirlere göre ölen güçlü burada kalacak. Saman çöpü gibi. İnsan değer vermiyor kafirler. Hayır, İslam öyle değil muhtemelen. Allah öyle buyurmuyor. Orası geçiyor orası. Sonra tabi cenaze namazının filan sevapları var. Fazla girmeyen bayrıntı inşallah muhteremler. Üçüncüye geleyim. Üçüncü seneydi. Ve teşmitil altısı, bir kimse hapşırdığı zaman o kişi elhamla deyince ona cevap verme gerekiyordu. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّسَاءُبَ. Hadis-i Buhari'de. Buyuruyor Peygamberimiz, Allah Teala aksırmayı, hapşırmayı sever. Bakın muhtemelen. Biz genelde utanırız, yanımızda bir çekiniriz belki de aksırını hapşırınca. Ama Resulullah buyuruyor, Allah'ın Resulü buyuruyor. Bakın hem de اِنَّ اللّٰهَ اِنَّلَ geliyor. Kesin olarak Allah Teala aksıranı aksırmayı sever. Ve ekrevü tesaübe. Esnemeyi Allah sevmez. Yani aksırmak rahmanidir, esneme şeytani derler. Feiza atase ehadüküm ve Peygamber devam ediyor. Sizden biriniz aksırdığı zaman ve hamidallahu teala aksıran kişiyi aksırınca elhamdülillah derse fekâne hakkâ alâ kül müslimin semiyâhu en yekûlehu yaramikallah. Aksıran kişiyi aksırınca eğer elhamdülillah derse, bunu kimler duymuşsa her birisinin ona cevaben şunu demesi gerekiyor, yerhamikallah demesi gerekiyor. Bu bazı yorumlara göre vacip, bazı sünnet-i mevket olmuş oluyor. Ne zaman? Eğer aksıran elhamdülillah derse ama. Demese bir şey yok ama bakın. Yok. Peki bir insan çok aksırıyor. Nezle oldu, grip oldu, kızamık su şey çıkarıyor çocuk icabında. Çok insan bu ana aksırıyor, hapşırıyor. Buna hep cevap verme gerekiyor mu buna? Hayır. Yine buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, şemmit ehake selasen. Bir kardeşim Peygamber buyuruyor, aksırdığı zamanlar şemmit ona yaram kadar cevap ver, ne kadar? Selasen üç kere. Fîn zâde, o kimse üçten fazla aksırıyor, 4-5 aksırırsa hüve zükkâmün. Artık o hastalıktır. Nezle griptir artık o. O kişiye artık gerekmiyor, cevap verme gerekmiyor artık muhtemelenler. Bu aksırma neden acaba rahmanidir? Allah neden bunu seviyor azı cemaatimiz? Şimdi bu aksırma muhteremler refleks olan bir olay. Biliyorsunuz bir olay vardır. Refleks diye. Yani ya dışında gelişen olaylar. Dış bir uyarı ile insanda salgılar, bazı organlar harekete geçiyorlar. Bu da öyle oluyor. Bir insan aksırıcı zaman ne oluyor? O kişinin burun içinde, mukozasında bir uyarı sinyal veriliyor. Önce burunda başlar. Bir şey yokken böyle. Bir insanın kaşındığı gibi bu kişinin burun iç yüzeyinde, mukozasında bir sinyal gelir, uyarı gelir. O zaman arkadan aksırma gelir. Nedir aksırma? İçteki havanın dışarı çıkması. Ama gürültülü, hızlı çıkıyor havaya. Onda aksırma oluyor. İçteki hava birdenbire hızla dışarı çıkıyor ve gürültülü çıkıyor. Peki neden böyle yapıyor muhteremler? Şimdi biliyorsunuz solunum sistemi var bizde. Burunla başlıyor bakın muhteremler. Bir insan ağızla solunması iyi değil. Çok zararlı. Ama ağız yedek. Yani iki burun deliği tıkandı bir şey olursa ağız yedek. Yani zorunluluk. Asil olan solunum sistemi burun. Oradan başlayalım burunda. Burun içinde mukoza var. Bir de burun içinde böyle çıkıntılar var. Gelen hava bunlara çarparak yön değiştirir. Yön değiştirirken havada toz yabancı madde varsa bunlar burun tutuyor bunlar böyle. Bir de gelen havayı burun ne yapıyor? Burun onu eğer fazla soğuksa ısıtıyor. Sıcaksa onu serinleştiriyor muhtemelen bakın böyle. serinleştiriyor burun içinde. Oradan da yutağa gidiyor. Biliyorsun yutağın geçti mi gırtlak var böylece. Gırtlak var. Şimdi adı cemaatimiz insan denen varlık. Varlık. Evet, insan bazen unutuyor kendini de. İnsan Allah haşa Allah unutuyor bazen de. İnsan bazen benim diye böyle. Bakın aziz cemaatimiz, şu beden bizim mi değil değil mi ya? Şu bedeni kim yönlendiriyor bak muhteremde. Şimdi gırttan üstüne delik, altta delik var bak muhteremde. Eğer burundan toz gibi yabancı madde kaçacak olursa gırtta hemen kapanabilir, üstünü kapayabilir diyelim böyle. Otomatikman kapıyor böyle işte. Yine gırtlağa kaçtı. Ondan sonra da nefes borusu var muhtemelen. Nefes borusu tüylü ve yapışkan maddeli böylece. Onları yakalıyor böylece. Akciğeri koruyor bunlar. Eğer bir kimsenin üst solunum yollarında işte, gırtlakta, nefes borusunda böyle yabancı madde fazla birikmişse, bunun için atılması gerekiyor. Nasıl atılacak? İşte böyle şiddetli, hızlı bir hava gerekiyor muhtemelen. Bunun için kişinin bir hapşırması, haksırması gerekiyor. Ama öyle değil, insan yapamaz bunu. Nasıl olacak? Bakın azı cemaat. Allah Teala'nın koyduğu bir düzen ile nefes borusunda, gırtlakta böyle zararlı top maddeler biriktiği anda hemen işte burun iç yüzeyinde herkes bunu bilir. Uyarı sinyali gelir böyle. Gelir böylece. Bunun da bir sinyal gelir. Kişi anda elini değil, tutamaz kişi kendisini. Kişi anda istemese bile ama bunu tutmama gerekiyor, zararı var. Çok zararı tutmanın bunun. Tutmama gerekiyor, aksırma gerekiyor. Tabii mümkünse meni tutma gerekiyor, yanında insanlar varsa koruma gerekiyor, tutmama gerekiyor. Bu da en çok üst sefer olur. Bu rahmanidir bu. İnsanın sağlığı içindir. Allah'ın koyduğu bir sigorta bu muhterem hakkı. Akciğere gitmemesi için o zararlı mikropların Allah'ın koyduğu bir sigorta düzendir bu. Üçü geçmez ama sayın böyle işte. Normalde insan bir aksırır, ne yapacak? Elhamdülillah. Duyan, yarhamdülillah ki Allah. Elhamdülillah, bak Allah şükrediyor. Nimet çünkü. Nimet bu. Yine aksırır bir defa. Elhamdülillah. Üç sefer. Dört olmaz bu. Hatta o anda kalp duruyor bir anda. Aksırma anda bir anda da kalp de duruyor anda. Tekrar kalp çalışmaya giriyor. Tabii nezlede, gripin de başlangıcında o da uyarı aksırma gelir böyle işte. Çünkü nezlede burun içi biraz şişme başlar böyle. İfrazat yani salgı atılamaz. Bunun için nezlede gripte aksırma fazla olur böyle. O salgı atması için gerekiyor da. Ve İbrâril Muksimi. Bir kimse yemin etti. Şöyle kısa bir örnek vereyim. Her zaman başımıza gelen bir olay olarak örnek kalmasın inşallah. Mesela otururuz bir yerde, işte evde, kahvede otururuz bir yerde mesela, diyelim çay içiyoruz böyle işte. Biri geldi, gel bir çay iç. Yok içmeyeceğim. Yok, illa bir çay iç. Vallahi içmeyeceğim. Ne yapmıyor? Biz gene ısrar ediyoruz, illa içeceksin. Ama yemin etti bak, ne dedi mi? Vallahi içmeyeceğim dedi. Ya da sofrada yemek yiyoruz, gel bir lokma al. Gel bir tatlı al. Yok vallahi almayacağım. Yok illa alacaksın. Ama yemin etti. Vallahi almayacağım, yemeyeceğim dedi. Ne gerekiyor burada? Yemin etti mi? O Müslüman yeminin de durmasını sağlama gerekiyor. Bakın hanımlar. Kısa örnek vereyim buradan. Ve nasril mazlumi. Bir de mazluma yardım etme gerekiyor. Biliyoruz ki bir kişi eziliyor, büzülüyor, haksızlığa uğruyor, hakkını koruyamıyor, aciz kimse. Bunu bilenlerin yardım etmesi gerekiyor. Eğer bunu bilenlerin yardım etme gücü yetmiyorsa, bunu diğer insanlara duyurmaları gerekiyor azı cemaatimiz. Yani mutlaka yardım gerekiyor mazluma da. Ve icabeti da'i. Altıncısı, davete icabet. Biri ısrar ediyor, illa biz buyurun diye davet ediyor. Bu davette eğer günah varsa gitmek tabii haram oluyor. Mesela bir evlenme cemiyeti, bir sünnet cemiyeti. arkadaşı, akrabayı, yakını, dostu davete gönderdi. Ya sözü daveti ile beklerim diye ısrar ediyor kendisi. Ama eğer bu evlenme cemiyetinde, sünnet cemiyeti gibi bir cemiyette Allah korusun haram varsa, böyle biliyorsunuz sazlar, cazlar, şunlar, bunlar varsa, o zaman gitmek oraya haram oluyor muhteremler. Ne kadar kişinin yakını da olsa, yakını da olsa, karışı da olsa, yakını da olsa, ama Allah'tan yakın değil kimse muhteremler. Bakın, bunu böyle azim bilir muhteremler. Yani burada çok ince bir kritik imanın imtihanı oluyor burada böyle. Çok kişi, ne yapayım, çok yakınım diyor bak muhterem. İşte yeğenim evleniyor işte, yeğenim sünnet oluyor. İşte çok yakınım işte, kıramadım. Ne kadar yakın olsa olsun, Allah Celle Şanlığı daha yakın muhterem. Allah aşağı emri çiğmeye gerekiyor. Ve sonuncusu da ve ifşahir selamı, selamı çok çok selam vermek muhteremler. Selamı kısamamak gerekiyor. Selam çok ömme gerekiyor. Bu selam konusu özel bir sohbet ister. Yani selam nasıl verilir, kime verilir, nedir sevapları, kime verilmez, şunlar bunları. Çok geniş konu selam konusu. Yalnız şunu arz edeyim aziz cemaatimiz. Bir gün tabiinden biri, tabiin demek peygamberi görememiş, ona erişememiş ama peygamberi gören sahabeleri görenlere tabiin deniyor. Bir gün tabiinden biri Hazreti Abdullah bin Ömer'in evine geliyor. Az oturuyorlar. Diyor ki o gelen kişiye, gel biraz da çarşıya gidelim diyor, dolaşıp geleceğiz diyor. Peki diyor, da çarşıya çıkıyorlar. Hazreti Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer oğlu yani Hazreti Abdullah, tabi o sahabe kendisi, evden çıkıyor, bir çarşı dolaşıyor, her gördüğüne selam veriyor. Her gördüğüne selam veriyor, selam selam veriyor, veriyor. Evine geliyor, oturuyorlar. O gelen kişi de merak ediyor. Acaba evine gidiyor. Ya Abdullah diyor. Yani ey Abdullah. Madem diyor şarjdan bir şey almayacaktın diyor. Bakın dikkat ettim diyor. Hiçbir mala bir şeye bakmadın. Hiçbir malın fiyatını sorma, ilgilenmedin. Böyle dolaştın geldin diyor. Niye çıktın çarşı acaba? Hikmeti ne diyor? Selam için çıktım buyurmaktan ben. Evde otursam diyor, kime selam vereyim diyor. Bu selamın da sevabını da faziletini alayım diye onun için çıktım az cemaatimiz. Yani selam vermek de bu da kıymetli bir şey. Selam vermek sünnettir, alması farzdır böyle. Alan kişi farz işlemiş oluyor, mecbur almaya. Ama veren daha çok sevaba giriyor bunda. Karşılığını almasına o sevap olduğu için. İnşallah başka bir sohbetimiz nasip olsa inşallah. Bu selam konusunun dahilinde işleriz inşallah. İlla Teala Fatiha.